Josef skubbede blidt til hende. Maria? Hun svarede ikke, men hendes tunge åndedræt overbeviste ham om, at både hun og barnet sov. Maria sad endnu og lænede sig op ad væggen med den nyfødte ved sit bryst. Han prøvede at få dem rigtigt ned at ligge. Hun tog ud efter Josefs hånd, men den lille snorkelyd overbeviste ham om, at de begge sov. Forsigtigt listede han hen til stalddøren, åbnede den. Den peb og knirke. Bare de nu ikke vågne. De havde brug for at sove. Stilheden udenfor slog ham. For et par timer siden havde gaderne været alt for snævre til de mange rejsende og deres vrede og utålmodige råb. Det eneste, der forstyrrede roen nu, var en gal hund et par gader længere henne. Det var koldt, men Josef nød den skarpe natteluft. Han lukkede øjnene og bøjede nakken tilbage. Det var som at flotte sig i middagssiden og tømme en helt vandsæk ned over hovedet. Josef åbnede langsomt øjnene, så op mod himlen. I starten kunne han ikke se, men ganske langsomt prikkede tusindvis af stjerner hul i nattens sorte tæppe. Han tænkte på fader Abraham. Sådan havde han også stået en stjerneklar nat, da Gud sagde til ham, se op mod himlen og prøv, om du kan tælle stjernerne. Så mange børn skal der komme i din slægt, Abraham. Josef ledte blandt stjernebillederne efter den store stjerne, hyrdernes stjerne, der, direkte over stallen. Hyrderne havde ikke overdrevet. Han havde aldrig set så lysende en stjerne. Og stjerner havde han ellers set mange af, når han som dreng hjalp hyrden hjemme i Nazaret. Og denne stjerne havde den almægtige tændt på himlen, blot for hendes søn. Vores søn. Ja, han kunne høre Marias bebrejdende stemme. Det er vores, Josef. Gud har udpeget dig og mig til at passe på ham. Det er dine hænder, der skal skaffe ham føden og lære ham et håndværk. Josef nikkede hver gang. For selvom Gud havde talt til ham i drømme, havde han brug for, at Maria blev ved med at sige det til ham. Josef nikkede op imod stjernen. Nej, du har intet sparet, herre, men det er jo også din søn. Han løftede hænderne op imod himlen, så Gud selv kunne se hver eneste fure i hans håndflade. Med disse skal jeg slide for din søn. Langsomt følte han nu selv trætheden melde sig. Måske skulle han gå ind og få lidt søvn. Ingen vidste, hvordan den nye dag ville blive. Måske måtte han igen op ved Hanegal for at lede efter et nyt sted til dem. Verden havde ikke været alt for begejstret for at lade dem ligge i sin stald. Men heldigvis havde Maria så igen fået veer, og det havde hjulpet. Men kun for en nat, som han sagde. Og hvad nu, når der her til morgen igen strømmede nye rejsende ind i denne forrygte by med dens modbydelige romere, så var man ikke betalte skat nok. Hvem troede han egentlig, de var, denne kejser Augustus? Umælende dyr? Josef knyttede hænderne, hvor han dog savnede Nazaret. Savnede sit eget hus. Han så igen op imod stjernen. Herre, når du nu lader din søn føde på jorden, hvorfor så netop her, i en stald? Godt nok talte profeten om, at Messias skulle fødes i Bethlehem. Men han havde vel ikke forudset disse romere? Josef åbnede stalddøren. Den peb selvfølgelig igen. Så da han lagde sig, åbnede Maria øjnene. Hvor du været? Udenfor. Josef var træt. Prøv at se på stjernen. Josef nikkede. Herren har virkelig tændt et stort lys for os. Maria lagde sig roligt og tilfreds tilbage. Lukkede øjnene igen. Jeg kan huske hvert ord, hyrderne sagde. Hun smilede. De var smukke, som den store kong Davids sange. Hun satte sig halvt op, så hen til barnet. Frygt ikke. Til se, jeg forkynder jer en stor glæde. Josef, hør du? Det gav sæt i ham. Han så sig forvildet rundt, greb efter sin dolk. Er han over? Ah, du sover. Maria tog hans hånd. Jeg fortæller dig, hvad englene sang ude på marken. Han nikkede og lagde sig ned igen. I dag er der født jer en frelser, sagde hun stille. Josef nikkede. Havde den almægtige betroet dem sin søn, skulle han nok give ham et hjem. Lea, råber hendes mor ud fra gården. Det er for tidligt. Båden er slet ikke kommet ind endnu. Jo, det kan da godt være. Lea skynder sig at tage kurven i hånden og løber ud af døren. Hun ved, at hendes mor sagt kan finde noget nyt, hun skal hjælpe til med. Og måske sidder Hanna og Miriam allerede nede ved søen og venter på hende. Henne ved skrænten stopper hun op. Foran hende ligger søen. Blinkende som en blå sten. Smukkere end ellers. Men fiskerne er allerede kommet ind. Så bliver der alligevel ingen tid til at sidde nede ved søen. Hun er pludselig ikke længere travlt. Mon bådene har været inde længe. Fiskerne er allerede ved at rense deres garn. Hun går hen til Jakob og Johannes. Men da de får øje på hende, ryster de på hovedet. Vi har ingen fisk, siger de. Så går hun videre. Der står den store, rødhårede Simon. Han ligner en tordensky. Hun rækker kurven frem. Men hun får slet ikke sagt noget. Fisk, bulmer det ud af det røde skæg. Kan du måske se nogen fisk? Nej, men det kan jeg heller ikke. Og ved du, hvad det betyder? Hun ryster forskrækket på hovedet. Ingen brød på bordet, råber han. Men hvem tænker på os? Jo, men nej, siger jeg. Og så har man slidt og slæbt en hel nat til ingen nytte. Simon, Simon. Johannes har sluppet sine garn og kommer hen til dem. Tag den nu roligt. Hun kan ikke gøre for det. Men Simon er ikke til at stoppe. Ved I, hvor mange der er forsvundet op i bjergene? Simon knytter hånden. Bare fordi de ikke kan betale deres gæld. Johannes ryster på hovedet. Men Simon får aldrig svaret. Hans lynende øjne begynder at flakke. Han ser flov ud. Men hvorfor? Lea vender sig. Lige bag ved hende står profeten. Ham de alle taler om. Så han har altså hørt Simon stå og råbe op. Nu forstår hun bedre, hvorfor han pludselig blev så tavs. Men profeten er ikke alene. Og flere kommer til. Hun kender godt nogen af dem. Det kunne være spændende, hvis han nu begynder at fortælle, sådan som hun har hørt, han har gjort de andre steder. Simon er begyndt at rense sine garn. Han ser ikke videre begejstret ud. Men hvis profeten har hørt ham råbe op, så siger han ikke noget om det. Han slår Simon venligt på skulderen. Må jeg låne din båd? Spørger han. Selvfølgelig, mester. Simon ser lette ud og giver tegn til Jakob og Johannes om at hjælpe ham med at få båden i vandet. Lea skæler ned i sin kurv. Hun har ingen fisk fået. Skal hun skynde sig hjem og fortælle sin mor det? Nej, det her det er for spændende. Hun har hørt så meget om profeten. Og nu står han her, lige ved siden af hende. Han går ombord i Simons båd og begynder at tale. Lea lytter opmærksomt. Hun er ikke svært ved at huske, hvad han siger. Hans ord er så fine. Lyder slet ikke som rabbinerens. Guds rige er midt i blandt jer, siger han. Blandt os. Lea ser sig omkring. Det lyser som solen, når den står op, og skinner for alle, der sidder i mørke. Lea ser på profeten. Mon han taler om sig selv? Hvis en menneske kan lyse, så gør han det, tænker hun. Eller det er med Guds rige som en mand, der samler på perler, siger han. En dag finder han en perle, som han aldrig har set mage til. Straks sælger han alt, hvad han ejer, for blot at købe denne ene. Lea kan se den lykkelige perle, han har for sig. Hans øjne stråler om kap med det kostbare fund. Da profeten er færdig, vader folk ud i vandet for at tage imod ham, men han bliver stående. Simon, kalder han. Sejl ud på dybt vand og kast dine garn ud. Lea holder vejret og skæver nervøst hen til Simon. Så han også skal profeten ud. Vi har slidt hele natten, mester, og ingenting fået, svarer han. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Hvad er der dog sket med Simon? Lea forstår det ikke. Er han blevet en helt anden? Eller er det måske lyset fra Guds rige, der har forandret ham? Alle bliver stående ved bredden. Ingen kan få sig selv til at gå hjem, heller ikke Lea. Hun kan ikke gå hjem, før hun har set, om Simon fanger noget. Båden er ikke længere ude, end de kan se den. Nu smider de garnene ud. Hun står i sine egne tanker, men vågner pludselig op, da hun får øje på Simon, der har rejst sig op i båden og fægter med begge arme. Er der noget i vejen? Lea ser på de andre. Hvad sker der? Spørger hun. De har fået fisk i garnene, svarer en. Mund ikke, råber en anden. Flere end de selv kan klare. Folk ler og klapper. Det er Simons dag, råber de begejstrede. Jakob og Johannes har allerede skubbet deres båd i vandet. Han har vist brug for hjælp, råber Jakob. Flere sejler efter. Det må være en kæmpe fangst, tænker Lea. Da de endelig kommer tilbage, vader hun ud til Simons båd. Hun må ud og se, hvor meget han har fanget. Hun stopper op. I bagstævnen ligger Simon på knæ foran profeten med hovedet gemt i hænderne. Gå bort fra mig, herre, bliver han ved med at sige. Jeg er en syndig mand. Profeten ser på ham. Frygt ikke, Simon. Fra i dag skal du fange mennesker. Mig? Simon ser op. Mig kan du da ikke bruge. Profeten nikker. Følg mig, Simon. Lea ser på ham. Bag ved det røde skæg lyser et par glade øjne. Mon ikke han har fundet den kostbare perle, profeten talte om. Da Simon rejser sig, får han øje på hende. Hun står stadigvæk med sin kurv i hånden. Skulle du ikke have fisk med hjem, spørger han. Hun nikker. Tag så mange, du har lyst til. Lea ser på ham, men han ler. Så hopper hun op i båden og fylder sin kurv. Simon slår ud med hånden og giver tegn til de andre. Værsgo, siger han. Lea begynder at gå. Da hun er kommet op ad skrænten, vender hun sig. Simon har forladt sin båd. Han går langs bredden sammen med profeten. Hvor vågede de at kalde ham et svin? Jakobs hånd gled ind under kjorten og fandt dolken. Flød der ikke lige så meget jødisk blod i hans år som i deres? Havde han ikke den samme ret som de to til at stå her på torvet og søge arbejde? Eller var torvet måske deres? Hans tøj var slidt. Lasset måske. Det vidste han. Og fødderne bare. Sandalerne havde han for længst spillet væk i fuldskab. Men et svin, det var han ikke. Var pottemageren Jonas hans far, så var han også Jakob, Jonas søn. Eller man mistede måske også sit navn, når man fik forbud mod at komme i synagogen. Den gamle synagogeforstander Eliezers øjne havde været kolde som en stjernetom nat, da han havde råbt til ham. Du viser dig ikke i synagogen, før efter den store forsoningsdag. Nævn mig et eneste bud, som du ikke har overtrådt, du Jakob Jonas søn. Den gamle Eliezer havde vel ret. I hvert tilfælde havde han den dag været for fuld til selv at forsvare sig. Men alt det var jo fortid. I går havde han taget sin beslutning. Jeg vil tage mig sammen. Begynde forfra. Nu skulle det være slut med, at folk råbte efter ham. Han ville søge arbejde. Og derfor stod han her, ren og ædru som enhver anden. Han vidste, der var arbejde nok. Vinhøsten var god. De manglede folk til at plukke. Så han skulle nok kunne holde det løfte, som han gav profeten i går. Men hvorfor skulle de to andre lede nu komme og ødelægge det hele? Der var rigeligt arbejde til dem alle tre. Jakob så vredt hen på dem og klemte om dolken. Og han skulle lære dem at kalde ham for... Nej, han ville slet ikke tage det ord i sin mund. Havde de sådan da kaldt ham et sort får? Så snart de havde fået øje på ham, flyttede de sig, rynkede på næsen, som om han lugtede eller var spedalsk. Og så var de altså begyndt at komme med alle deres morsomme tilråb. Jakob trak dolken helt op af skeden, men stoppede bræt. Som om en havde prikket ham på skulderen. Elsk jeres fjender. Profetens stemme lød i hans ører. Jakobs hænder begyndte at ryste. Hurtigt stak han sin dolk i skeden. Tænk, hvis han allerede nu glemte alt om, hvad profeten havde sagt til ham. Skulle der virkelig ikke mere til, før han blev den gamle Jakob igen? Han knyttede hænderne, lukkede øjnene, forsøgte at se profetens ansigt for sig. Også du er en Abrahams søn. Abrahams søn. Jakob gentog, hvad profeten havde sagt til ham. Sagde ordene igen og igen. Det var svært at være et nyt menneske, når profeten ikke længere selv var der. Som i går, da han havde siddet mellem dem. Det var stadigvæk en gåde for Jakob, hvornår profeten var kommet. Men pludselig stod han der. Midt i en af kammeraternes hus. De var allerede fulde og grove i munden. Alligevel var profeten ikke gået, men havde sat sig og var begyndt at snakke med dem. Folk, der gik forbi på gaden, stoppede op og så forarvet på profeten og tænkte, hvad laver han dog her? Uheldigvis kom også Eliezer og et par andre farisæer forbi. De nøjede sig ikke med at stoppe op, men gik helt hen til døren og råbte ind i huset. Spotter! Ven med toller og skøre! Hvordan kan du spise sammen med sådan nogen? Du må stille og gå, havde Jakob sagt. Men profeten rejste sig og kaldte på Eliezer. Hvis en af jer har 100 får, råbte han, og mister et af dem, vil han så ikke forlade de 99 i ørkenen og gå ud og lede efter det, han har mistet, og blive ved, til han har fundet det? Godt, mester, råbte en af Jakobs venner. Profeten nikkede og gik direkte hen til Jakob, tog ham fast om skulderen og sagde, og når han har fundet det, han havde mistet, lægger han det på sine skuldre med glæde. I et nu blev Jakob ædru. Han sad stum og stirrede på profeten, så ingen andre end ham. Var profeten også gået ud for at finde ham? Lægger på sine skuldre med glæde, gentog han. Mener du mig? Profeten nikkede. Også du er en Abrahams søn. Jakobs hjerte var ved at sprænges. Kunne man virkelig blive så glad? Fortæl mere, bad han. Mere! En far havde to sønner, begyndte profeten. Nu handlede det ikke om et får, der løb bort, men om en søn. Jakob sugede hvert ord ud af ham. I går ved den 9. time var Jakobs nye liv startet. Ingen skal få lov til at ødelægge mit liv mere, havde han lovet profeten. Det kan du stole på. Og hvad var så det, han nu var ved at gøre? Trække sin kniv, blot fordi de to kaldte ham et svin. Hvis nu profeten havde gjort det samme, da Eliezer og de andre råbte spotter efter ham,